Nalingiyo, nalingiyo mingi sinika Ata baboti kakuluba Solo totikana Omo solo na yomoke yoko zwaka gugu Nalavi na yebi yembongo de mokonzi Pona yoselita jamen Ngai mwana ya mwasi Nasala kana sende ketina ninyogo nalemba Nalinga telo kolangai natiyo mutema Pena yoke pai abatu Selita olingaka Mamona kie pai mosuzo Nalingiyo, nalingiyo mingi selita Ata baboti bakoloba Solo totikana Omo solo na yomoke okozwaka gugu Nalavi na yebi yembongo de mokonzi Ona yoselita jamen Gai mwana ya mwasi Nasala kana sende ketina ninyo Nalinga kelo kolangai natiyo mutema Pena yoke pai abatu Selita olingaka Mamona kia epai mosusu Eme pesanga ya yo mutema Eme pesanga ya yo mutema Eme yo kanga lokola na kolela Eme yo kanga lokola na kolela Eme pesanga ya yo motema Eme pesanga ya yo motema Eme yo kanga lokola na kolela Eme yo kanga lokola na kolela Nalinga kate okoka bana tamokeo Sino bamba na bako profite Eme pesanga ya yo motema Kateo, toka mwana tamokeo, sino bamba na bamba.